दीवाने रुकते नहीं, आए कितने मोड़, क्या अच्छा है क्या बुरा, मैंने रब पे दिया है छो। दीवाना मैं दीवाना, यार तेरा दीवाना दीवाना दीवाना, मैं दीवाना, मैं यार तेरा दीवाना दीवाना, मैं यार तेरा दीवाना। इश्क का नगमा गाते गाते खुद से हुआ बेगाना, दीवाना मैं दीवाना, तू ही बंदगी है, तू ही जिंदगी है मेरे यारा। चेहरा पढ़ूं के कलमा पढ़ूं के सजदा करूं मैं दिल तारा। रब है इश्क, इश्क है रब है इश्क फकीर मलंगा, रब है इश्क, इश्क है रब है इश्क फकीर मलंगा। इश्क का जब जलसा चिराग, आशिक बन जाए पतंगा। दीवाना मैं दीवाना, मैं यार तेरा दीवाना। दीवाना बना दे आँखों की तेरी एक ही चिंगारी बहुत है, आँखों की तेरी एक ही चिंगारी बहुत है। तू दे बना दे। आशिक जो कहे आशिक जो सुने फरमान वो रब का होता है, हम दम के लिए जा जाए अगर तो इश्क का सदका होता है।